Aman avcı vurma beni, ben budan aybalım maralına. Aman avcı vurma beni, ben budan aybalım maralına. Maralıya hem yaralı, avcı vurmuş aybalım yaralıya. Şattım çaya düştü, çaydan çift aybalam suna uçtu. Bir taş attım çaya düştü, çaydan çift aybalam suna uçtu. Benim könlüm sene düştü, senin könlün aybalam kime düştü? Benim gönlüm taşlar ezer. Bu dağlarda ceyran gezer, tırnakların aybalam taşlar ezer. Ben o yara eylemişem, o yar menden aybalam kenar gezer. Ben o yara